میکنم میرم، بیشتر از این نمیدونم، همه چی رو نمیدونم ولی خوب میدونم فردای من اونوره. دنیا همیشه روم زده ولی ظاهرا خوبم، فقط حال من اتون بده. کفش و لباس و ولش کن، حاجیت از خون زده، شهر رو بگرد هیچ جایی نیستش جلان بوی خون نده. چسبیدم به خرخرم اینا از کفشون پول نره، بعد میشینن شعور میدن قدرت چیه زور بده. سرنوشت ما همیشه سوختنه، ساختنه، سوختنه، به بسته های درد مرده توختنت. خودم دیدم قبل سوختن این لباس، معتقد تر از همیشه بود تنت، بود تنت. اینجا همیشه همینه، همیشه توپ فقط توی زمین ماست. همیشه ما سوخ میدیم، باخ میدیم، میجنگیم، پشت میشیم، اون برا میبینی تامین باز. نمیدونی وقتی نباشه امیدی باز، به فردا هیچی نمیشه زمین ساز. به والا پیشرفت چی عقب گرده بفرما، یه دل مونده یه دریا، یه فردا با دست خالی با دردا. سینه داری سپر کن، یه کد مونده یه سردار، یه دیوار و یه رگبار. زندگی باز میچرخه حول خط یه پرگار، حس میکنی تو انگار تو دیگه هیچی حس نمی کنی، هیچی. ساخته ها رو سوزوندن، نیومد دست غیب، به کائنات سر می زدیم، می شدیم خسته، هی فهمیدیم درمون دردامون نبوده نویداشون. جهت غلط نری باشون، نمی تونی بشی حریفشون. سر خراب بگی سری بشون، تو که نمی تونی بدی فری بشون. آره پاره دقلنه کتابا بگی تا سلی بشون، حتی کار تو می سازم پا بذاری توی حریمشون. معتقد که نیستن داشی معتقد کنن، دوست دارن همیشه ما رو منحرف کنن، باورای واقعی رو منهدم کنن. من از تموم زندگیم گذشتم این یه بار، و لااقل باورا رو ماورا رو مطمئن کنم. این یه بار رو به حرمت نگاه مادرت بمون پشت من، طلوع ما وقتیه که تو هم باشی کنارم. این شبای لعنتیمو کشتشن، این یه بار رو میدویم حتی خلاف جمعیت. طلوع ما وقتیه که خانه نشی به سمیت. این یه بار رو به عزت کشته های مرزیمون سکوتمونو بشکنیم، به حرمت گریه های پدر پشت درد، ناله ها و زجه های سکوتمونو بشنویم. این یه بار رو حتی اقل بفهمیم که لاله های خاکمونو میکنن، میکنن.